BBC w Londynie będą muzycy zespołu Cinematic Orchestra. Zapraszam już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 marca. Minęła 6:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowe rozwiązania dotyczące nauczycieli przedstawi niebawem Ministerstwo Edukacji. Polak na podium w Planice. Trzeci w konkursie na mamuciej skoczni był Piotr Żyła. Polska policja ma nowe mundury galowe. Przez ten szyk, przez styl mówimy o tym, że formacja jest silna. Jak widać, po prostu granat rządzi. Premier zapowiada, że w najbliższych dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi nowe rozwiązania dotyczące nauczycieli. Chcemy, by minister Zalewska przedstawiła propozycje związane ze zmniejszeniem biurokracji, podkreśla Mateusz Morawiecki. Pani minister ma to już przemyślane, bo proponowała mi różne obszary działań i teraz konsultuję to z ekspertami, ze specjalistami, co jest dla nauczycieli na różnych szczeblach nauczycieli związane z ich promocją, z ich awansami, z ich sprawozdaniami, które wykonują, co jest najważniejsze. I w ciągu kilku dni zaproponuję listę takich zagadnień, które mam nadzieję, że będą bardzo dobrze odebrane. Premier zaznaczył, że w przypadku postulatów podwyżek dla nauczycieli należy pamiętać o możliwościach finansowych państwa. Budżet to nie jest worek bez dna, stwierdził szef rządu. Dodał jednocześnie, że wprowadzane przez rząd 3 podwyżki płac wraz z elementami programu tzw. piątki Kaczyńskiego zauważalnie polepszają sytuację nauczycieli. ZNP domaga się 1000 zł podwyżki dla każdego pedagoga. Na 8 kwietnia zapowiada strajk. Oświatowa Solidarność chce wzrostu wynagrodzeń od 2019 roku o 15%, a od 2020 o kolejne 15%. W poniedziałek rozmowy rządu ze związkowcami w Centrum Dialogu w Warszawie. We Wrocławiu dziś trzecia konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami do Europarlamentu. Zostaną zaprezentowani kandydaci na deputowanych. Będą też omówione punkty zawarte w ogłoszonej w Jasionce pod Rzeszowem Europejskiej Deklaracji Programowej. O 11:00 w Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jej członkowie mają zatwierdzić kandydatów na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poza Platformą koalicję tworzą PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Piotr Żyła zajął 3. miejsce podczas wczorajszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w słoweńskiej Planice. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. 7. był Dawid Kubacki, 12. Jakub Wolny, a 18. Kamil Stoch. Na 35. miejscu rywalizację w Planicy zakończył Maciej Kot. Dawid Kubacki podkreślał, że warunki nie odgrywały wczoraj większej roli. To powietrze było w miarę stabilne, więc troszeczkę wyższa belka, no i koniec końców przez to powietrze się przelatywało z tą samą prędkością, więc za bardzo tego czuć nie było. Dziś na Letanicy zostanie rozegrana rywalizacja drużynowa. W Montrealu napastnik ranił nożem księdza odprawiającego mszę. Do ataku doszło w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, największej świątyni w Kanadzie. Msza była transmitowana w katolickiej telewizji. 77-letni kapłan został pchnięty nożem przez 26-letniego mężczyznę. Napastnika zatrzymała ochrona, po czym oddała go w ręce policji. Władze nie ujawniły motywów ataku. Lekko ranny ksiądz przebywa w szpitalu. Theresa May przyznaje, możliwe, że trzeciego głosowania nad umową brexitową nie będzie. Brytyjska premier napisała do posłów list, w którym przedstawia możliwe warianty rozwiązania sytuacji. Wśród nich rezygnację z ponownej prezentacji Izbie Gmin projektu umowy. W parlamencie od miesięcy trwa ponadpartyjny bunt przeciwko premier. Jej projekt porozumienia został dwukrotnie odrzucony. Theresa May prezentuje posłom 4 scenariusze. Preferowany przez nią zakłada, że posłowie powiedzą wreszcie jej umowie yes, do 3 razy sztuka. Efekt? Brexit następuje 22 maja. Ale po raz pierwszy premier przyznaje, jeżeli stanie się jasne, że bunt posłów jest zbyt wielki, rząd może nawet nie próbować pytać ich o zdanie po raz trzeci. W tym scenariuszu gabinet Theresa May od razu prosi Unię o przełożenie Brexitu, tym razem już bardziej znaczącym, do końca roku, a może i dłużej. A inne scenariusze? Brak umowy, czyli twardy Brexit 12 kwietnia. Tu jednak premier zastrzega. Wiem, że Izba Gmin zagłosowała przeciwko takiemu rozwiązaniu. Głosowanie jest niewiążące prawnie, ale w brytyjskiej kulturze bardzo trudne do zignorowania. Wreszcie scenariusz numer 4. Londyn odwołuje Brexit. Ten scenariusz Theresa May nazywa sprzeniewierzeniem się wynikowi referendum. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Polska policja ma nowe mundury galowe na specjalne okazje. Są koloru granatowego i nawiązują do umundurowania polskiej policji z 20-lecia międzywojennego. Nowy mundur, nowe możliwości. Nowoczesny mundur, jest lżejszy. Mówi młodszy aspirant Marcin Getka ze stołecznej policji. Stoimy i na mrozie, na gorącu. Czuję się w tym komfortowo. Nowe mundury mają nawiązywać do tych z dwudziestolecia międzywojennego, mówi Krzysztof Musielak z Komendy Głównej Policji. Te guziki, one przetrwały. Zbrodnię katyńską przetrwały te lata, kiedy nie funkcjonowało pojęcie policja, tylko milicja. Dotrwały do naszych czasów i wróciły teraz właśnie w tym mundurze. W granacie wszystkim jest do twarzy. Pasują każdemu. Czy bardziej blondynkom, czy bardziej brunetkom, to już zależy, co się komu podoba. Dodaje starszy posterunkowy Magdalena Kawa w krótszej spódniczce. Zdecydowanie jest krótsza do kolana. Nie jest ani za krótka, ani za długa. Ale jak podkreślają policjanci, chodzi też o nowoczesny krój mundurów. Przez ten szyk, przez styl mówimy o tym, że formacja jest silna. Jak widać, po prostu granat rządzi. Wymiana mundurów na nowe będzie się odbywać stopniowo w ciągu kilku lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek rześki, na wschodzie lekki mróz, w centrum zero. W ciągu dnia temperatura mocno pójdzie do góry. 18 stopni ma być we Wrocławiu i Opolu, w Łodzi i Lublinie. 15 w Gdańsku, 14 w Przemyślu, 12. Sobota słoneczna, tylko na północy, po południu może się chmurzyć i padać. Trójka. Program trzeci.

to Adam Cohen rozpędził się nieco przez te 4 minuty. My rozpędzimy się jeszcze bardziej, bo już za kilka minut Henryk Sytner, to teraz jeszcze Bruce Springsteen. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the case. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. You're sitting around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around trying. Dancing in the Dark to Bruce Springsteen, 20 minut po szóstej. Piękna pogoda się dziś zapowiada, nad Myśliwiecką słońce, błękitne niebo. Nie wiem, co Państwo planują dziś robić, ja polecam spacer. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Jeżeli chcą się Państwo swoimi planami podzielić, to ja czekam, jak zwykle. My będziemy zachęcać do spacerów. W tym momencie, w tej chwili, już za moment, zaprosimy Państwa na spacer, ale taki trochę inny. Na spacer podziemny. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Wiesław Piegac stara się wynajdywać dla Państwa trasy, które każdemu wędrowcy sprawią satysfakcję. To rejony, gdzie jest co oglądać. Nie inaczej będzie dzisiaj. Wybierzemy się w okolice Bochni i co ciekawe, będą to trasy pod ziemią. Muzyka. korytarze przygotowane jako trasy turystyczne kopalni soli kamiennej Bochni. Od 20 lat funkcjonują te trasy i są coraz bardziej popularne wśród polskich turystów i zagranicznych. Tras jest sporo, jedna z nich jest tylko trochę może cięższa do pokonania, ale tak w sumie w ciągu jednej godziny każdą z tych tras można przejść. Mam na myśli na przykład trasę z ekspozycją multimedialną, gdzie poznajemy historię wydobywania soli oraz ze zjawiskami przyrodniczymi, które po prostu wpływają na stan kopalni i na trud górników. Inną trasą jest trasa tak zwana przyrodnicza, która prezentuje zjawiska takie przyrodnicze, ciekawe, niespotykane gdzie indziej, jak na przykład świecące kryształki soli. To jest fluorescencja halitytowa. Inną trasą ciekawą jest taka dla wprawionych turystów, bo wiedzie najstarszymi wyrobiskami kopalni. Do wyboru są trzy szlaki, mianowicie trasą historyczną, wyprawa w Stare Góry, tak się nazywa ten szlak. Druga, od 2017 roku, trasa o charakterze religijnym. Takie dwa odcinki są, jeden pod nazwą Droga Krzyżowa, a drugi bardzo ciekawy, śladami kaplic bocheńskich górników. Ta trasa prezentuje sześć najlepiej zachowanych kaplic w tej bocheńskiej kopalni. Wszystkie te trasy są dostępne całoroczne i polecam je Państwu jako też walor zdrowotny, bo jak wędrujemy szlakami naziemnymi, oddychamy świeżym powietrzem, ale w kopalni jest klimat taki sprzyjający. Inhalacja, która poprawia samopoczucie, bez względu na to, czy ktoś jest przygotowany na takie wędrówki, czy też nie. Także polecam. Wędrować trzeba z przewodnikiem, tak? Tak, jest przewodnik do tych głównych tras i nie ma z tym kłopotu, bo tych przewodników jest wystarczająca ilość i oczywiście, że latem jest największe zainteresowanie tymi szlakami, ale Bochnia jest do tego przygotowana. Ale zimą też można wędrować. To są całoroczne szlaki, także jak już jesteśmy na przykład w Krakowie, to z Krakowa do Bochni czy Starnowa jest bardzo blisko, dobra komunikacja, nie ma problemu i te trasy tak urozmaicone, myślę, że są zachęcające, żeby jednak tą Bochnię odwiedzić. No i jeszcze jeden plus, że wędrujemy bez względu na pogodę. Tak, to prawda. I wiele osób już z internetu dowiaduje się o tym całorocznym dostępie do korytarzy wyrobisk kopalni soli w Bochni. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner wróci za tydzień. Całoroczny dostęp i podziemne spacery to jedno, ale wiedzą Państwo, że w kopalni Bochnia można spędzić noc, bo jak możemy przeczytać na stronie, najlepiej śni i śpi się 250 metrów pod ziemią w kopalni soli Bochnia właśnie. Podobno ten wyjątkowy mikroklimat korzystnie wpływa na układ oddechowy, łagodzi objawy alergii i wzmacnia odporność organizmu. Czyli nie tylko spacer, ale również nocleg w kopalni Bochnia. Chyba mogę Państwa również zaprosić w imieniu organizatorów tych noclegów. 24 minuty po 6. To be whatever I choose, and I'll sing the blues you fly. to Oasis i Whatever. Tu trójka jest w 6:30. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, po południu okresami duże i tam przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć. Jednak temperatura maksymalna od 10-12 stopni na wschodzie i po Morzu Wschodnim do 18-19 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, po południu od północy skręcający na południowo zachodni, bo był zachodni, sam zachodni, bardziej zachodni, a potem bardziej północno-zachodni, południowo-zachodni, nieważne, najważniejsze, że będzie umiarkowany i nie będzie nam urywać głowy jak ostatnio. Także proszę wyjść z domu, najlepiej pojechać za miasto, proszę pojechać do lasu, spakować chlebak, herbatę w bidonie, może nawet jajka na twardo, pomidory. Pomidorów to jeszcze nie polecam, ponieważ one nie są najlepsze, ale może być na przykład ogórek. Jak nie las, to park też przyjmę w ostateczności. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc po co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą biegniesz ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dwa plus jeden, za nami wstawaj, szkoda dnia. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Dostałam od państwa zdjęcie, nie od państwa, od pana, jednego pana dostałam zdjęcie. Zdjęcie wschodzącego słońca nad jeziorem Czos w Mrągowie. Przepiękne, ja zazdroszczę, bo domyślam się, że to nie jest zamierzchłe zdjęcie, tylko jest pan teraz, przynajmniej mam taką nadzieję. Można by tam teraz być, nie miałabym nic przeciwko temu. Jezioro Czos i Mrągowo. Myślę, że można uruchomić w poranku taką funkcję, może na trójkowym Facebooku, żeby te zdjęcia jakoś publikować, żeby państwo też mogli je pooglądać razem ze mną. Można się dzielić planami na dzisiaj, bo domyślam się, że słuchacz, który do mnie napisał, spędzi czas właśnie nad tym jeziorem. Przypomnę adres: katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. No a teraz ja postaram się państwu zaplanować czas z tymi najmłodszymi. Tak, tak właśnie zrobię. co się bawić. Dziś zaczynamy od Torunia. Muzeum etnograficzne pomoże nam wypędzić zimę. Kto jeszcze nie topił marzanny, ma jutro szansę. Marta Domachowska. W niedzielę 24 marca w samo południe odbędzie się kolejna z cyklu rodzinnych imprez umuzykalniających. Dla całych rodzin nie ma ograniczenia wieku. Spotykamy się w Muzeum Etnograficznym, żeby wspólnie posłuchać dźwięków przyrody budzącej się na wiosnę, a także opowieści o tym, jak dawniej na wsi witano tę wiosnę, jakie były różne zwyczaje z tym związane. Wspólnie ubierzemy kukłę marzanny i wypędzimy zimę dzięki wyprowadzeniu jej za wieś, a w zamian przywołamy bociana, z którym przychodzą różne dobre rzeczy, życzenie, żeby wszystko się rodziło obficie w domu i nie zabraknie, jak zawsze w czasie naszych spotkań, rodzinnego muzykowania, tradycyjnych zabaw dziecięcych, czyli różnych gonitw. To ja jeszcze powtórzę. Cykl etnoigraszki i impreza rodzinna zatytułowana Panna Marzanna. To już jutro o 12 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Dodam tylko, że Muzeum Etnograficzne w tym roku kończy 60 lat. Proszę obserwować bacznie muzeum, proszę obserwować bacznie, co tam się będzie działo, bo ja wiem, że będzie się działo. No dobrze, to jutro o 12, a chwilę wcześniej, czyli dziś w nocy, Stowarzyszenie Ptaki Polskie zaprasza na Noc Sów, mówi Piotr Kamont. Noc Sów jest wydarzeniem, które organizuje Stowarzyszenie Ptaki Polskie już od 8 lat. W tej chwili mamy 8. edycję. Główna idea, jaka nam przyświeca, to jest oczywiście edukacja, to jest opowiadanie o przyrodzie, opowiadanie o sowach i pokazanie tych sów okolicznym mieszkańcom, czyli ludziom, którzy mieszkają w jakimś konkretnym miejscu, w jakiejś konkretnej miejscowości i bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że mają sowy jako sąsiadów, bo my bardzo często kojarzymy sowę z jakimiś terenami gęstych lasów, bagien, a okazuje się, że sowy występują praktycznie wszędzie, występują w miastach, występują na wsiach. Praktycznie każdy z nas ma sowę za sąsiada, chociaż sobie nie zdaje z tego sprawy. Na stronie nocsów.pl, oczywiście bez polskich znaków, więc to jest nocsow.pl. Tam jest mapa, na której wyświetlają się wszystkie wydarzenia, które będą organizowane w ramach tegorocznej Nocy Sów. Noc Sów, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się po zmroku, bo wtedy sowy są najbardziej aktywne, więc idąc teren generalnie nastawiamy się na to, żeby te sowy usłyszeć. A Słóweczka, czyli bohaterka tegorocznej Nocy Sów, odzywa się tak. Jeśli ktoś z Państwa ją usłyszy, można Noc Sów uznać za zaliczoną. There ain't no time, no time for sorrow, and we ain't got time, no time, all time to be sad. And maybe the world ain't what it could be, but to understand that it's a no reality. Oh, don't give in. Oh, I said hang on. Hang on in there. How many times did you hear your mom and daddy say, oh child, I never had it so good. I wanna say thank you. Thank you for the stars, 'cause deep in my soul, I know you did all that you could. I'm just a part of your dream, this I know, but I'll do whatever possible to make this thing grow. Oh, don't give in. I said hang on. Hang on in there. Oh, now say tomorrow, if you woke up a king, now tell me just how would you fix everything? You walk around complaining about how things are, but what have you added to this world so far? Now check out your mind,

To John Legend i The Roots. Pani Ewa napisała do mnie, że planuje dzisiaj myć okna. No może to jest jakiś plan, może ja też powinnam, ale pani Ewo, przez te okna to pani pewnie zobaczy nawet bociana, bo już przyleciały. Takie dzisiaj ta audycja nasza będzie trochę ornitologiczna. Było o suweczce, teraz będzie przez chwilę o bocianie, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, co robi bocian tuż po przylocie do swojego gniazda. Oznajmi to klekotem, dokona inspekcji, zacznie znosić nowe gałęzie, zacznie poprawiać, po kilku dniach dołączy samica. Wtedy najczęściej widujemy ptaki, które krążą wokół gniazda, wspólnie klekoczą. O bocianach i nie tylko, poopowiada nam więcej ornitolog Paweł Pstrokoński. Chwilę po siódmej, polecam państwu tę rozmowę bardzo serdecznie. Będą ptasie śpiewy również, będzie miło. Ptaki po siódmej, a teraz zaśpiewa nam Mela Koteluk. Nie.